ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دا دنیا زید امتحان دے. اللہ رب العزت ہر چابان دے خپل طرف نے امتحان کئی چداغی نئی سوک ندی بچ کاغڑی رچت مخلوق دے اللہ تاڑیر نزدیدی مرتبو کے و پدرجو کے دار چانا پاغی باندے امتحانات زیادی اگی وجد آئی چھ پدی سرا مرتبی اچتی گی پدی شرط باندے چھ انسان پاغی کے صبرو کی تحملو کی برداشو کی او ددنا ددوی تکلیف پو وقت کی او د امتحان پو وقت کی د شریعت او سنت خلاف کارو نشی و دی سر مرتبو چتی گی ڈیرا کاغد انسان پا بدن باند امتحانی او کاغد انسان پا ماحول کی اهل باندی خاندان باندی او خپل قوم او خپل اقرباو باندی دا ټول امتحاناتو کی حسابی ہی ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ آئی چزر عالم نبی علیہ السلام بیمار پر سیلا ما داغ پسینہ باندھ لاس کے ہو دو کپڑوں دو پاسا ما لاس نشی ٹینگو لے نما توی چیزا خوڑی رو سخت دا نبی علیہ السلام چی بس دا چې دا چا مرتبه اوچته یې نو هغه باندې ډېر سخته راځي نو دا د مرتبې خبره ده چې اشد البلای الانبیاء ثم الامثل فالامثل ډېر سخت په امتحاناتو کې پیغمبران دي او بیا پاغي پسې درجه پا په درجه باندې هر بنده باندې الله داغه د ایمان مناسب امتحان راولي هغه ته معلومي نو چا ایمان کې قوت زیاتی اخلاص پکې ډیری هغه باندې سخت امتحانات راځي او چا په ایمان کې کمزوری وي او ضعف وي داغه مناسب پی راځي او دا تفاوت شته خامخا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو موقع کې تقسیم کاو د مال هر قسم خلق پکې ناستو او خپل فکر او خپل رائے مناسب کار کاو نو چاله ورکل چاله ور نکړل نو صحابي ته تپوس کوي نو تپوس زکه کوي چې هغه تا د دې معلومات نو کنه جناب علی السلام کوم خلق محروم کړل او غیلې ور نکړو دا غی مال نه نو صحابي نبی علی السلام ته وی چې انه مؤمن یا پیغمبر دا هم صحیح مؤمن دی او تا دل سوار نکړو نبی علیہ السلام ورته نور سو نبی دغه وخت سره صرف دیو ته وی چې او مسلمن تا هو مؤمن نو واغستو او د مسلم نوم خو دی وانه غستو او بیا تفصیلی خبره وکړه چذړیرو خلق له اور کلکوم کا د غنیمت مال نه یو کا د صدقاتو د مال نه ای زګه ز پویګم چې دا نوی او تازه خلق دی د اسلام سره ډیر ندی بلد نزی لډیر ورکوم زګه په لخډیر زور دی د شیطان کنه اخونه پری دی او قسمه قسم وسوسه و تا چی دا مال داس یو شی دی چه دی سر انسان زړه کی مینه و محبت پیدا شی امیه ابن صفوان وی دا حنین پا جنگ کی نبی علیہ السلام مالا ډیرو خان راکړو ازس خبروم د اسلام نه او د اسلام د خصوصیات نه ما تسهیلم موږ خاصه د اسلام نوم اورېدلو انور د اسلام هغه عمل د اسلام هغه کار روایي د اسلام همدردی تا خو مونږ نه ولیدلی نو هغه زه حیران شوم چې زه خو مسلمان نه یم او نبی علیہ السلام مال دومره خان راکړو او خپل خبره کوي چې د دین مخ کې زما په نظر کې دومره بد بل څوک نه ښکاری دو لکه پیغمبر چې زما په نظر کې بد راته ازلو کی موسرڑی سخت نفرت عداوتو مجھے کل مال اعداد امر مال راکو نبی ازما پزلو کی ددنا بل محبوب نو دہ سمی پا نظر باندے خوک راتو جو ددنا نفو دے دے نو قرآن کریم ہم پا باب دا صدقاتو کی ویلی دی والمؤلفة قلوبهم اتم صارف یې ذکر کړی دی چې فقیران لور کې مسکینان لور کې یتیمانان لور کې غارمین لور کې ابن السبیل لور کې نو المؤلفت قلوبهم اغي خلق لهم ور کې چې داغي زړونه اسلام ته راخ کلی شي رانځ دې کول شي اغي لهم ور کې نو دا هغه خلق چې نبی علیہ السلام له فضیل هم برخه کول په مال غنیمت کې چې کوم با د فقرا او برخه خمس او دغه زی په صدقاتو کې نو ډیرو خلکو دی وجنه ایمان قبول کو نو ویلو پیغمبر هغه صحابی ته چې ته هوی چې دې مؤمن دی نو زه ته هم چې دې مسلمانوم دی بیا وی چې ډیرو خلکو ته مال ورکوم مال ورکوم از په یګم چې د دین نور حاجتمن ډیر دي او بازو خلق ته نور کوم سره زین چې وړیر مخلصینی دا وجزا چې باغی باندې زمای اعتماد دی اوی په یشوی دي چې مونږ اسلام د دې لپاره نه دی قبول کړي چې مونږ کمال حاصل شي دولت حاصل شي نور د دنیا عزت حاصل شي مونږ دې په اسلام نه قبول کړي نو که هغه له ورکم او کور نه کم نه یری ګم پاغي باندې چې دی بیا واوري او ډیر خلق داسي چې هغه راغلي مسلمانان شوي لیکن زه پاغي باندې یری ګم کله وانت امتحان پر راشي او سخت پر راشي نو څنګه چې بیا واوري زګر هغه خلق خوشته کنه ډیر زیاتو دا وی کلی همشته او دا وی علاقه همشته او دا وی خاری همشته لومدو خټو له خلګیو بازاروي که اوس معمولی وانت امتحان پر راشي نو څنګه چې بیا واوري چې مونږ لا غدین خو نو یزه د دې ډیر خیال ساتمه تاسو په دې پوهیږئ نه نو دا خلق پا وخت کې وو څوک به تاسو چې کافران وو فایل به زکه پره حقولم چې د دې اسلام سره امینه پیدا شي څوک به تاسو چې مسلمانان شي وو لیکن نوی تازه تازه اغی له زکه ور کول چې د دې زړونه ولګي اطمینان راشي دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ په خلافت کې دا خلق راغی ولذي خواذتو نبی علیہ السلام ومول ورکړه کول حضرت ابوبکر صدیق په ولوم په خپل خلافت کې ورکړه کول نو په عادت باندې را له حضرت عمر فاروق په خلافت کې چې دیو مغسینو ممکن انسان کې الله ډیر تفاوت پتا کړی ادا قدرتی او فطرتی تفاوت ته ځکه نبی علیہ السلام یو ځل د شپې ګرځېدو نو د ابوبکر کور ته هم وقې خود نو आवाज راته خو ډیر په دمه لکه سیل چې کم شي په یو شی کنه आवाज ډیر په دمه را سپیډ پکې نو او بیا چې حضرت عمر کور ته وقې خود نو ډیر چت आवाज راته نو چې سار شو ورس شو نو دواړه را لغیخ و ناستو کنه غیخ و نخوزید حضرت او بکر تیوی چه اے او بکر تلو کٹی آواز تیز کا او حضرت عمر تیوی تا آواز رو کا دا اولی یوشان نو بس قدرتی اللہ دا غسکلی انو ابو بکر په طبیعت کې نرمي و، صبر او تحمل زیاتو، جذبه پکې کم و کنه. او حضرت عمر په طبیعت کې او په مزاج کې سختی و، جلالیت پکې زیات نه وته وی، تل کوټي आवाज کم کها. د نبی علیہ السلام هر خبره د قران تفسیر دا غیته زغه سنې د خپل عقل نه او خپل فکر نه، چې تا आवाज کم کا او تا आवाज اوچت کم، بلکې نظر یې په قران باندې، سورته بنی اسرائیل په آیات باندې. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله خطاب کوي پیغمبر ته، هو مطلب چې نټول امت ته چې کومز کوي جهري منځونه کماس خوتن شو سحر شو ماقام شو، نو تلاوت او قرات درمیانه کوي چې نډي روچتیم چاوزه کوسو کې اورې دي شي لکه داخله چې بل سپیکر کې منځونه او نډیر په دمای چې مقتدیان هم نه اوري نه وبتغی بین ذالک سبیلا. دیو جنا چه حضرت عمر لرالو پا زور خیال باندی چه مونگ لبا نبی علیہ السلام مال راکو مونگ مولفت القلوبیو، حضرت عمر و توی تخت کور اغیب دی پویده کنا خام وی اغا جدا وقت تو اوز جدا وقت دی، اغا وقت که اسلام کی لگا کمزوری و دا مسلمانانو کمیو او دشمن غالبو مضبوطو، اوس الله اسلام غالب کو، مسلمانان یې غالب کړل، ملکونه فتح شو، اوس زمونږ تاسو ته حاجت نشته دی. دیوی دا ابوبکر په وخت کې عمر اغلیو داغه آخري وخت کنه، نو هغه ولې دسخاتو کو چور کہ والا چې حضرت عمر له لور نو هغه پیرادو کو کینسل یې کو، نبی رالو ابو بکر ته وی چې ته خلیفہ او کو عمر خلیفہ دی، هغه ته وی چې سیکونو دیوم خلیفہ کیږي لګي روسی دی وته نو زه خیر دی بس دا سی بیوگنو لکه چیزی خلیفه ای خواه نو دا پا خبر بانده بد مگنه خواه مونگا طول یو شیو مونگ که اختلاف نشتا ده. او نبی علیہ السلام ویلیو چا علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین، تاسو بانده زما سنت هم لازم دی او تاسو بانده دا خلفا و سنت هم لازم دی، نو چې څنګه زما سنت باندې پابندي کوي نو دی په سنت پوم کوي، نو کاری هر عمل کړی دی هغه مونږ ته داسې دی لکه د پیغمبر عمل، د هغه په عمل کې او د پیغمبر په عمل کې مونږ ته فرق نشته کنه خو نو هغه څه کوي خلاړو د هغه خو هیڅ اختلاف نو و چې خبر امامانو تشوانو دي کې اختلاف جوړ شو. ټول ائمه امام ابو حنیفه امام مالک او احمد ابن حنبل رحمهم الله وی چې بس چې عمر څنګه کړی دی ناس وکړو چې مؤلفه القلوب منسوخ کړو نو منسوخ وای تر قیامت پورې. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چې نا خیر دے دا خو دا سی وقت بیام رازی و تلک الیامو نداولو آبین الناس، اللہ وی دا دنیا دا روز اشپی یو شانتی ندی، کله د اسلام زور راشي او غلبه راشي، کله د کفر زور او غلبه راشي، نو که دغه سوا راشي او تاسو بیا د کافرانو له یا دغه چې داسې نوی نوی راغلی اسلام ته هغې له مال ورکوئ د هغې د تالیف القلوب دپاره چې زړونو کې اسلام سره محبت پیدا شي، عقیدت پیدا شي، نو خیر دی وایي. موږ وایو صحیح ده ستا خبر. دا اختلاف مخل نه دی، دیکھ نقصان نشتا، بلکہ ہر وقت سر با عمل کی نو کلا با دور داسی چیغا با دو دغی ایمو دا عمل وقتی و دور بای اسلام بغالبی نبور کو بلا ولبت القلوب، کلا با داسی راشی چی کمزوری براشی بیا با دا امام شافعی سیب قول منون چی داون پکشتا کنخا. نو دا اختلاف دا ایمو رحمتی وی کنا، دا رحمت سمانا دا وسعت وسعت ویلشی او دا وسعت دا نبی علیہ السلام نراغلی دا غینا نا دا نبی علیہ السلام نراغلی دا زکا صحابہ اکرامو کی با امدغا سکل اختلاف جوڑ شو، اکثر دا قرآن پا تلاوتا و پا قرآت کی چیو با یو شانت آیات وی نبا بلبل شانت آیات وی چا با دا سا آیات وی سورہ توہا کی موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کی ما اخلفنا موعدکا بملکنا نبل بوی ما اخلفنا موعدکا بملکنا اختلاف بجور چلکا دا سمو آیا دا سو آیا ما ته نبی علیہ السلام داسی ویلی هغه بل وی ما ته هم هغه داسی ویلی لا بلن نبی علیہ السلام تبکی ناستنو هغه با اریو ته وی چې توای نو هغه به تلاوت کو توای نو هغه به تلاوت وی کلکم حسن دواړه صحیح سره جګړه کوي نو صحابه به وی چې الحمدلله الذی جعل فی الامر سعه شکر دے چې الله په دین کې فراخی راوستې ده د وسعت کنه. حضرت عمر رضی الله عنه خډیر حسنا کو هغه یو تن نیولیو د گریوان نه وی دې داسوې ماته داسوې زجزو چې لاله نبی علیہ السلام له هغه وته پریدا سړي سړي ابي کینول ځان تا اریو نه تلاوت واورو قران واورو ابي وي چې كلكم قد اصواب اريو سيدي خان دغم سيدي دام سيدي تاسو ډیر احکام راځي دنیا کې دا د دین وسعت او فراخیده کنه او دا په دین کې اسانتیا ده د اختلاف شر او فساد نه دي چې خلکو ته نشر او فساد جوړ کړي وي دا وي په کې چاره اوسته ته دین په راز نه پويږي تا دین پا فلسفہ نا پوئی گی دا اختلاف خود امامانو ندے دا اختلاف خود باری نا راغل دے صحابہ اکرامو دا وقنا او غیت دا نبی علیہ السلام نا کل صحابی تا پوس کئی چما کو دا سے او دا سکم چه او ده ظلمه و بوا چوله مخته و لاسونو تا و خلی تا و پوزی تا او ده داسه او ده سو که چه دری دری ظلمه و چوله نو چه ده ده ده او ده سو شو که زمان ده او شو قام خایو بشوی بلبانی شوی که نه نبی علیه السلام ورطوی چه دوار او شو ناغیومی چه الحمدلله الذی جعله فی الامر سعتن شکر دی چه اللہ پا دین کی دوں نبی علیہ السلام پا جون کی دا آیا و حج کڑے و آخری چیغی تا حجت الودا آویلش بیا رخصت شو دنیا نا دنیا نا لار خوا اگا دنیا نا تلی دی خوا دا مدینہ پا دنیا کی دا کنا دا آخرت کی دا چی دی دا دے گوری کنا دا دے خدا آگا بدن مبارک پروتے معطر و معنبر روح نشتا روح واقع وقت کیو چی حضرت عائشہ صدیقہ وی چی نبی علیہ السلام پزان پوشو مرض الموت کشو نطول ازواج متوہرات ایراو گختو اجازت تنو گختو چی گستاسو خوخی نظما دا آخری خدمت بعد عائشہ پکور کیوشیم تو اجازت تے ناغی زمانگا اجازت تے دا قصد ضرورتو چیزی بی بیان نے اجازت گختو نا دا منگل تعلیم را کئی منگل تعلیم را کئی چگور دا دین دے و دا اسلام دے پدی کارچا حق شتا دا خزیم حق شتا دا خاوندم حق شتا دے تعلیم ورکا امت لا اگیو تا اجازتو کو ناغت موت رانگی دا حضرت عائشہ صدیقہ پا کور کی او اگوی چی سر یہ دما پا زنگن باندے پروتو دما پا غیق کی دا ذکر بیانی چی چاو تبیلیو چوی خلقوی چی نبی علیہ السلام وصیت کرے انو اغه وی چاخو داغه چې موت راته خو زما په غیږ کې پروت نو ماته وصیت نه دی کړی چاته وصیت وکړ نو وی چې کله سخت په را لړیرا نو داغه ته او چې ذکر چې الله مر رفیق الاعلى نو ام المؤمنین وی ز پوښما چې پیغمبر ته اختیار ورکړی شو چې دنیا غواړي چې عمر دل ډیر کما درش په تکال نه به زیات کما او کنا جنت غواړي آخرت غواړي نو هغه وی چې زه رفیق اعلی غواړم زه دا مشرانو د انبیاو او دو چتو خلقو مرگرتیا وانم اغیب علیین کی دکانا او دو کہوی چا اللہ عمر رفیق الاعلا اغو چتا مرگرتیا وانم نور میں زمکہ کے جوان ندے خواہا لار ادی اغسی راکو زی ایر خدا دین دے خدا دین زکا نبی علیہ السلامی دیو چا ہر پیغمبر لا دغه سي په اخري وخت کې اختيار ورکړې شي چې دنیا کې پاتې کیږي او کنه دای چې لنه بغیر د انبيانو نه نبی عليه السلام له اختيار ورکړې شو نو هغه ولي اخرت ورکو دنیا ورنه کړه ولي دغه خو دنیا هم ډیره بهتره یو سکند داری اسنه تیری کی بے دین نہ بے دین دا خدمت نہ بے د اللہ دا عبادت نہ او دا طاعت نہ دا سمره قیمتی شو وا قیمتی شو دې سره دا ولي وي وي زکا دا سه حالت تر غلو چې زمان زواخ شو نو حکم یو کو چې ابو بکر تا وای چې منذ کیم هغه مخ کې شمانده تا نبی علیہ السلام دم روکلو چې دروازی پوری لالو او پرده لرکلو نو خوشحال شو چه شکر دی چه اللہ رب العزت زمان ده امت نکار اخلی چه ما سکول نو آغدی کولشی اس ما ده حجت پاتی نشو ولی زکا غزه غارم زکا آخرت او جنت غارم چې اوسړې دنیا کې مون نشي کولې نو دې ژوند ته ساجتې مونږ نشو کولې کله و دوه تنو په وګو باندې بوته په وراخ کې شو نو جون خو دنیا کې دې ده پاره چې د پیمندو د سکه چې دا غنه شي کول نو دې دون تاجت نشته دا خو غضب دې دا خو بال په بند باندې ښه مزګه وی داسې وخرو دا د انبیاو حال دې دا د هر نیک انسان حال دې چې دنیا کې بغیر د امتحان نه نشي پاتې کېږي ازمیخ بخام و خاپی رازی الامسل و فالامسل درجه پا درجه باندی مرتبه پا مرتبه باندی رازی خوشکر دی چه اللہ پا دین کی وسعت پیدا کرده ہوں نو دین گران نده دین سخ نده نو خبرام دی پور کولا چه نبی علیہ السلام پا دغی خیری حج کی حجت الودا کی اولار دی او خلق راضی نو لمبه حجو سو خبرو د دومره ګرانو کارونو نه وز د خلقونه به ډیر ترتیب خراب شي اسې جزان تاوانو کیو خرچو کیو نو یو برابر یاوی چې ما هو قربانی مخ کیو کلاو شیطان منو وشتم نبی علیہ السلام ورتوی چه فعل ولا حرج زوی ولا استقلب نشته بل براغه غوی ما خو قربانی نو کړی او سر می اوخره یو ویخت می واسطه نبی علیہ السلام افعل ولا حرج زوکا او خیر څه تکلیف نشته چې څوک برات له څه تپوس به کاو نبی علیہ السلام ورتوی چه افعل ولا حرج کوا خیر دې دا یو سات پیدا کړو په دین کې کنه ائمه هډ ډیر پریشان دي هغه خداوی چې سره مخ کې اوخره او قرباني نه وی کړنه بلې با کوي دم په لازم شو لږه ها د نبی له سلام خبره وی چې ځکنه دا غوړی خاص ده ځکه چې اول وخت خلق نو خبر نو ځکه هغه به ار یو توی زکه په دین کې جهل عذر دی کنه صرف په مانځ کې نه یو سره مونږ غلطو کیو بیا وی چې زما مونږ شو ته وته وینه هغه وی چې زما خو ییر یا خو زه خطا شوم وای په مانځ کې ځان قبلی دا په نور عبادتو کې شته دی پر اوجا او په دغه کې او مانځ کې نشته دی نغی نه پویدل نه پویدو چې نه کارونه کړیو ځکه نبی علیہ السلام ورته وی چې زه خپل کار کوا اسه تکلیف نشته اخا دین کې ډیر وسعت ته دین کې ډیر فراخی ده لیکن ډیر خلقی چې هغه د دین د حقیقت نه نی خبر نو بس هغه د وجه نه په خلقو دین ګران شي نو دومره ګران شي چې هغه جزان پکې تنگ شي که بخوادام اولانو یو سلی دا سمسارا سشی و جلیو زنده سرو مچی دیما استاز میں تپوسو کن ناغو تویت خود کرخی نوو تی اگوی دا خو بیا سم خبرو اس با کوم چی سم خوخی خوا کوم دا خو مونگ دا دی کرخی خیال ساتو مچی دا کرخی نوو تم نوست چار سکوم نکوم بنو یو سلی ها ولی زان دا دین نن خبره اول هو علم دے زن پوکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ با بازار کی گردے دو او ہر دکاندار نہ بے تپوس کو د فقہ چہ تپ بے پوئی گی لبے پ شرطن باند پوئی گی چہ نہ بے پوئی تن کوڑا بے والا اخلاص کا او بے زغلو چہ تچا کی نو لے تو خلق باند رزق حرام کی چته د بیع او شراء او د اخر سوالو فر خرید او فروخت په احکام نه پويږي نو او به زغلو خان نو ول خو پوي د پدین کې کنا دا خو ټول پدین کې داخل شې زونه دي دا خو دنیا کاروبار نه دی دا وی ټول تعلق د دین سره دی او د رزق سره دی خان نبی علیہ السلام چې کله احادیث درازی احادیث بخاری کې نورو کې ابواب الصلاة ابواب المساجد ابواب دمیقات راغی کې دا سه د دې منځونه یو خاصه ترتیب یې خېخه یو نبی علیہ السلام با تهجد وکړل نو کله با اولاد نو زوخ وخ خوشاته یې کنه قبلی ته ویم کو نو بلال براغ یو आवाज به وکړه چې الصلاة حضرت مانځو وخت ښه ناغه بکله کلا نیت د دوه رکعاتو تړلې و نو یو به سره بل مرګ وکړ نو زه دا ویتر شو ویتر وکړ نی بیا حضرت بلال بانگ وی نو د بانگ سره به فورا نبی علیہ السلام دوه رکعات سنت وکړو د سبا سنت او چوبې کله نو بیا به ډډ اووالا دا خیلاس به سرته اړم کوم دا د سنت کنه چې کټول شپه بولار دا غا آرام وکړه او بیا به حضرت بلال توی چې اقامت کوا ها ها وګوره سنت څومره سپاري اپو خامولانو په پدې کلو کې مولا صاحب او ابي جي صاحب بانگ به ویلو ایو براره استاد د سنت وخت دی نو ویل صبر وکړه استاد د سنت وخت دی ویل صبر وکړه یزه خدای بنده سله دلته ناشته چې د دې ځای لایق نه یې ته دومره نه خبر د سنت وخت پکې صحیح او جی بانگ ویل شن د سنت وخت دی کنه مسو وای بس خبر ټول ازین روانه چې سره د خپل مانزه د حقیقت نه نه خبر کنه دا حدیثو د نبی علیہ السلام چې اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبه کله چې اقامت شو د مانزه بیا په جمعات کې بل مون نه یم د غفرت مون دی نو دایمه خدا قول لے امام بخاری دے که نور دی چکه یو سړی د سنت و نیت تړلې کده ماسپخی نیو کده سحری او کده بلوخی او اقامت شناغا په میان کې پری دی ولی زګه قران نبی علیہ السلام دیتا لا صلاتا دا مون نه ذاتی چکه چې مون نشو نو صلی کې ته به وای چې ورګ نیت په تړلې دی او بد خبره ده او چې دا دوه رکعات سره یو ځای کوم یاد آي او رکعات سره یو ځای کوم کنه نو چې نبی له سلام وي چې لا صلاتا دا مون نه دي ته راځي جمع کې به شامل دي ښه بیا یو تنو دا د اقامت شو د سار د مانځو او هغه په لولان دي دا دوه رکعات به کول نو بس دمانده نا خود نشو خواده ده چه من دو شو نو صحابه کرام پی راجمه شو لاسه به الناس راجمه شو تکن اشناکارو کنوی هره که داری سکولو اگه خوب سنت پا جماعت که نکول کنه نبی علیه السلام ورطا پا دی الفاظو بانده وی چه آس صبحو اربان دسار سلور رکاتا که د سار خو دوه رکعات فرض دي نو ا صبح اربع او وی چې حضرت ما غ دوه رکعات نو کړی ما غمې کول اوس کنه نو نبی علیہ السلام د دغه لپاره څومره وخت وخت مقرر کړی دی چې بانګ ویل شي نو تر فرض پورې چار څومره وخت دی هغه دوه رکعات دی او د دې وجن نبی علیہ السلام په خپل د ورکاته سنت ډیر مختصر کړی دی دا مونږونه خوګدو کنه خدای ډیر مختصر کړی دی اول رکعت کې قلو سوره کافرون ادویم کې سوره اخلاص دی ویل تر دې لپاره چې ګورې دا سنت وخت دی چې دې وخت نه پاتې شي بیا سنت نشته ولی ځکه دا سنت چې سنت دي نو په هغه وخت چې کوم وخت باندې نبی علیہ السلام کړی دی په هغه وخت سنت او چې دغه وخت نه رستو شو ابي نفل شو دیو جن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کله دیو سلینه د ماس پخین دا سلور رکعت سنت پاتې شو ا دې فرض وکي کنه نو بیا به دوه رکعت مخکې کوي که دا سلور به مخکې کوي نو حدیث خوم راغلی ابن ماجه کې چې نبی علیہ السلام دوه رکعت مخکې کړی دي او د امام ابو حنیفه قانون هم دا دی چې هغه وایي چې کله سنت د وخت نه رستو شو نو نفل شو نو دا سلور رکعت سنت چې رستو شو نو نفل شو او هغه دوه په خپل ځای سنت دي نو داغی مرتبه ډیره ده کنه او مخکې کې داغی مرتبه د نفلو نه ډیره خو سنت موکده دي نو مخکې کې اصلور ورستو کې دغه سې ده قول لې چې کله سار سنت پاتې شو نو هم نفل شو او نفل د نور خطو نه مخکې نکیږي نو بیا رستو د نور خطو نه کې اخلاق دار لګیای کته پورته کیږي ځان خبر کې د دین نه دا اوس ګران کار نه د خدای بندیانو دی علم له لګو اخور کې چې خپل منځونه خو صحیح کې کنا پارس کې وتا اوس تپوس کوي دا هم د الله امتحانات دي په خلکو باندې ښا چې الله رب العزت وایي چې مخکې زده کړه ده مخکې علم دې بیا ورپسې عمل لې چې کوم خلکو عمل کو او علم نو الله رب العزت اغي په حق کې وی چې لو کانو یعلمون ارمان دې چې دی علم کړی وي دي ځان په کړو په دین باندې نو داسې نقصانات به نه کولو داسې په خپل فرایض کې او په خپل عبادتونو کې وا توبه تو چې څومره دې مخلوق تا نه دي خبر سو ډیر خلقی مسافری اپورمون بکی چې ځان لګی کته وته وې چې ټیک دی امام پسې کینو پورا کوا خط دا غه تابع او چې ځان لمونځ کې ناغه بدوره کا تکې ویرمون ته امیر سیب ندی ویلینو یې دا خدای امیر صاحب خو پیغمبر او ویلی کنه او قران ویلی دی چې دوار کاته خپل لري باندې هم او په یو ځای کې هم چې نیت دې نه کړې نیت باندې پیندل سره زونه کم نه وي چې د ودی ځای کې ذاته روم نبی علیہ السلام وی چې څوک نیت اونکی په یو ځای کې کنه نو کاغه کلو نثیر کې ولو 10 سنین که کلونه تیر کی خواه با اقا دورکاتا کی ولی دا اغا نیت نشته دی اغاوی که زما دا کاروشو نو دا سبا دما که زما دا کاروشو نو دما خامتا نپاتا کیگا ما بس دی کار تا ایساری ما نیت نشته کنخا نو اگه کلونه تیر کی نو دو دورکاتا بکی ها که امام پسی نو بیا با ټول کوي کنا نو دیر جزانی اغی با دل تراشی دا کلی نا انا با نیت کلی نو با دور اروزی تیری افتا لا سرازی او یک ځان لمونځ کین نو بس لور رکعت کوي کله و سره سنتوم کوي عبد الله ابن عمر یو تنولیدو چې په سفر کې سنت کول ناغه وتوی ای بیا دا فرض سلور واړه کا وکنه چې موږ په مانځم یې نه کنه نو دا فرض خو سنت نو اوچتی کنه نو دا سلور واړه فرض کا وکنه نو په سفر کې نفل شتا او سنت نبی علیہ السلام چری ندی کړی بغیر د سار د سنت نه جدا کړی دي نو دغه خدان خبرو لغواړي تا خو منځونه دي کې خو غره بیا عذرونه نشي قبلې دی ها الله رب العزت توفیق راکی چې خپل دین نه د عبادت نه خاص کر د مون نه ځان خبر کو واخره